Boys Comedy Club. Solen skinner. Må nu være, altså. Ja, hallo? Hej, det er Yrsa. Kommer du ikke lige over? Hvem er nu det? Hallo, er du der? Skriv nu, altså. Hallo, det er Yrsa. Jeg lægger altså på nu. Hold nu kæft med det der. Jeg er i gang med at høre en god sang for. Ja, hallo? Hej, Kåre. Hvem er det? Du skal hjælpe mig. Jeg har ondt i maven. Hvem er det? Jeg har så ondt i maven. Ej. Jeg har ondt i maven. Ej, for... Hvem er det? Nu må lige fandme stoppe, altså. Lad mig nu være! Hallo! Hallo, det er Børg. Er dig, Matti? Er du hjemme, Korve? Er det Korve, jeg snakker med? Jeg bliver sindssyg, altså! Fra B-Boys, jeg har en meget vild datter. Ej, altså. Hun er meget... Lorte telefon, mand! Hallo! Hej, Kåre! Det er mig, Danny. Sebastian, er det også dig? Det er mig. Kommer ikke lige over, Kåre? Kløsterfar i bakke! Tusind tak, og veldig godt. De er for gode af der. Tak.